podstawie przekazanych przez niego informacji. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła 10. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A u nas polityczny temat tygodnia. Prezydencka propozycja referendum konstytucyjnego. Już wkrótce najnowsze komentarze. W serwisie też Warszawa i Parada Szumana oraz Francja i czas decyzji. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Na początek politycy w Trójce o propozycji prezydenta. Zapowiedź Andrzeja Dudy w sprawie referendum konstytucyjnego, które miałoby się odbyć w przyszłym roku. Cały czas budzi ono sporo emocji. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej jest zdania, że propozycja była własną inicjatywą głowy państwa. Oceniam to nie na podstawie tego, że oni są przeciwni, bo to można by uznać za pewną grę polityczną, ale na podstawie tego, że nie mieli żadnego wyrobionego stanowiska, czyli że po ogłoszeniu propozycji referendum przez pana prezydenta Andrzeja Dudę okazało się, że mamy wielogłos ze strony PiSu. Jedni uważali, że to dawny pomysł PiSu, inni uważali, że to w ogóle jest pomysł nietrafiony. Zdaniem Jarosława Sylina z PiSu działania prezydenta Andrzeja Dudy są celowe i mają duże znaczenie. Żeby zmienić konstytucję, to musi dojść do czegoś, co politolodzy nazywają momentem konstytucyjnym. Taką sytuacją, w której po prostu sytuacja jest dojrzała do tego, żeby tę konstytucję zmienić, zarówno społecznie, jak i w elitach politycznych. I moim zdaniem inicjatywa prezydenta właśnie zmierza do tego, żeby taki moment konstytucyjny wypracować. W wywiadzie dla Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia RDC prezydent Andrzej Duda powiedział, że referendum konstytucyjne powinno mieć nawet kilkanaście pytań. Pierwsze powinno dotyczyć tego, czy należy napisać nową konstytucję. Ulicami Warszawy przejdzie Parada Szumana, manifestacja poparcia dla idei integracji europejskiej i silnej pozycji w Unii Europejskiej. Początek już za półtorej godziny u zbiegu krakowskiego przedmieścia i ulicy Miodowej. Grzegorz Maciak. Tegoroczna parada odbywa się w cieniu Brexitu. Rafał Dymek, dyrektor Polskiej Fundacji imienia Roberta Szumana, podkreśla, że całe wydarzenie ma charakter obywatelski i nie jest związane z żadną partią. Tym razem idziemy pod hasłem Chcemy Europy, dodaje. Chcemy Europy bezpiecznej, chcemy Europy solidarnej, chcemy silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Unia Europejska w obliczu światowych kryzysów musi się na nowo określić. Będziemy o tym rozmawiać z uczestnikami parady, podkreśla Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jesteśmy w takiej sytuacji w Unii Europejskiej, że nie nastawiamy się na beztroskie świętowanie, tylko to jest czas zadawania trudnych pytań. Po zakończeniu parady będzie można odwiedzić usytuowane na skwerze Hoovera miasteczko europejskie. Tam zaplanowano m.in. rozmowy, konkursy i akcje informacyjne. Gros z nich będzie poświęcone młodzieży i ofercie, jaką ma dla niej Unia Europejska. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ale w Warszawie o 13 także Marsz Wolności organizowany przez Platformę Obywatelską i obchody Dnia Strażaka. Stołeczny Ratusz w związku z tym ostrzega, że te wydarzenia spowodują spore utrudnienia w komunikacji. Z Nadwisły przenosimy się nad Sekwanę, a tam cisza wyborcza i naruszenie karane będzie mandatem w wysokości ponad 3,5 tysiąca euro. Druga tura wyborów już jutro. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 8, zamknięte o 20. Francuzi wybiorą prezydenta Emmanuela Macrona lub Marine Le Pen. Do ostatniej chwili trwała zacięta walka o elektorat. Włączył się w nią także ustępujący prezydent François Hollande. Apelował, by głosować na kandydata, który będzie budował Francję mającą przyszłość. Francję solidarną. Francję, która jest czynna na świecie, aktywna, która niczego się nie lęka. Głosując, chodzi o to, żeby Francuzi nie tylko opowiedzieli się za swoim krajem, ale także za przyszłością tego wspaniałego narodu, który powinien mieć wpływ na bieg spraw na świecie. Ostatnie sondaże wskazywały na to, że popularność Emmanuela Macrona powoli, ale systematycznie rośnie. Chciałoby na niego głosować 62% ankietowanych, na jego rywalkę 38%. To także wynik środowej debaty, w czasie której liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen wyjątkowo napastliwie atakowała swojego przeciwnika. Kolejne pytania związane z drugą turą dotyczą frekwencji. Wielu wyborców, szczególnie ze skrajnej lewicy, zapowiada, że wstrzyma się od głosu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Weekend w górach, przestrzegamy razem z GoProwcami, są trudne warunki turystyczne na beskidzkich szlakach. Pogoda jest po prostu fatalna, mówi ratownik Tomasz Górny.

once were mine. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dream. Charms, lips that once were mine, tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams. Diana Krall, jej nowa płyta pojawiła się na rynku wczoraj. Turn Up the Quiet, czyli muzyka ciszy. Diana wraca do śpiewania klasycznych tematów. Nie ma na tej płycie żadnej nowej piosenki, którą napisała, ale to też piękny hołd dla Tomego Lipiumy. Jedna z ostatnich płyt, które zrealizował. I'll see you in my dreams. Tak sobie zaczęliśmy dzisiejsze wydanie Markomanii. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Nasza strona internetowa, jak zwykle na początek, polskieradio.pl / trójka. No i strona informuje, że po 11 naszym gościem będzie Kaja. Porozmawiamy o nowej piosence i o nowych koncertach, które już wkrótce. A poza tym, jak zwykle, trochę rozbójnika. Około 10.30 Radio Kalifornia i to jest jedyna pewna rzecz. Nowości, ale też trochę klasyki, to tak jak zwykle w tej audycji. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czynny całą dobę. To tak jakoś szybko mi poszło i teraz zaczekamy na Erika Marientala. Thank you. tak, myślę, że do nowej płyty Diany jeszcze wrócimy, ale sporo płyt nowych się pojawiło. Proszę posłuchać tej dziewczyny teraz. Best You Ever. Łatwo się domyślić, że to tytuł piosenki. Płyta nosi tytuł Hopeless Romantic, a to Michelle Branch. Pamiętam, kiedyś z Chicago przywiozłem taką płytę, na której Michelle śpiewała I'm a Bitch. To nawet chyba się pojawiło na liście, jeśli mnie pamięć nie myli. Best You Ever z nowej płyty Michelle Branch. Jeszcze jedna dziewczyna, tym razem krajowa. Do ciebie. Aurelia, Luśnia. Płyta nosi tytuł Po godzinach. Kiedy przedstawiałem pierwszy raz piosenkę Aurelii i żeby było tak, mówiłem, że pewnie niedługo będzie płyta. Płyta już jest i z Aurelią umówiliśmy się na spotkanie 27 maja. Janusz Radek 20 maja, 13 maja dzień otwarty, będzie Deborah Brown. No a dzisiaj 6 maja Kaja. Tak mi wyszło. To teraz może Mike and the Mechanics. Tak, I'm not trying to save the world, Mike and the Mechanics. Często sięgam po tę płytę, prawda? Natomiast pomyliłem Meredith Brooks z Michelle Branch. Rzeczywiście niedopuszczalna historia. Ale dowiedziałem się też przy tej okazji, czyli warto było, że 14 lat minęło od wydania ostatniej płyty Michelle, a powodem był rozwód. Właśnie dzisiaj niechcący zerknąłem do kolorowych gazet rozwodów, ci u nas dostatek. Autopromocja. Chaos pełen idei. Tak można nazwać chyba całą twórczość Wojtka Mazolewskiego. I taki tytuł nosi też jego ostatnia płyta, z której materiał usłyszymy na żywo w Trójce. Wojtek Mazolewski ze swoim zespołem, a także gośćmi koncertu Misią Furtak, Justyną Święs, Johnem Porterem, Wieniem i Piotrem Ziołą pojawi się w naszym studiu koncertowym już w niedzielę. Zapraszam na transmisję tego wyjątkowego koncertu. Zaczynamy kilka minut po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Już wiem, dlaczego pomyliłem Michelle z Meredith, bo właśnie nie tak dawno kolega mi przypominał, że dzięki niemu kupiłem sobie tę Meredith wtedy w Chicago, ponieważ jemu właśnie spodobała się okładka. No tak, jest dokładnie godzina 10.30, pora na Radio Kalifornia. Powiem od razu, że zaczniemy sobie od pozdrowień i życzeń dla dzisiaj urodzonych, bo dzisiaj są urodziny Boba Seegera, nie tylko, także 18 urodziny Antoniego. Pozdrowienia od Adama i od rodziców, od brata Adama i od rodziców przy okazji. Bob Seger. Still the same. Still the Same, ciągle fantastyczny Bob Seger. Dziś ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jesteśmy w kalendarzu muzycznym, to przypomnę jeszcze, że dokładnie 6 maja 1978 roku muzyczna ścieżka dźwiękowa do filmu Saturday Night Fever zaczęła pobyt na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Spędziła tam 18 tygodni. Tę płytę sprzedano jak dotąd w nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, piosenka napisana przez braci Gibb, oczywiście jeden z wielkich, wielkich przebojów Saturday Night Fever, także piosenka z naszego zestawu Radio Kalifornia. Słońce wyszło za oknem, zieleń najpiękniejsza o tej porze roku, jakoś tak się rozmarzyłem. Sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. The light in my deep darkest hour, you're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. Then it's me you need to show. How deep is your love? Maja 1978 roku, to ja już od tygodnia wtedy pracowałem jako speaker w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia. Ale maj wtedy był cieplejszy zdecydowanie, tak to mogę powiedzieć. Stephen Bishop. Picture this, a boy in total bliss. He said, I'm gonna shout it, tell the world all about it. I just can't believe this is happening to me. Slipping, slipping, slipping. Slipping into love. This poor boy going through. He can't move, he can't talk, he don't know what to do. On the roof all night, he holds her so tight. She said, Tommy, don't you worry, Tommy, don't you hurry. I'm taking it slow, cause I want you so. Slipping, slipping, slipping. Slipping into love. To love, slipping into love.

to last. As has been decreed, if it makes a better man of the one I am. That's the kind of love I, that's the kind of love I, that's the kind of love I need. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. That's the kind of love. To z płyty Latin Ala G, też nowej, choć 2015. Gilbert O'Sullivan. Za 11 minut 11. 3 dni temu urodziny obchodził Frankie Valli. To może Four Seasons? Baby. Frankie Valli, Four Seasons, Who Loves You. Za 6 minut 11 jeszcze Ryszard. Good time.